Llàgrimes de música relliscant sobre pega grega. Vibració de cordes i de nervis i d'aire. Aigües tèrboles que s'agiten i malflairen. Draps verds, mans grogues, cordes blanques, ulls d'àgata serena i polida, màxima pressió del gemec musical, de gutall de melodia odiosa, multitud d'engent, balda literària, meditada. Puccini.